pot ser que tinguessis raó l'altra tarda. Pot ser que sigui la por qui em lliga, que m'atura l'amor per la vida. Pot ser, pot ser que vull que sigui més llarga. Tot el temps que hem perdut malgrat tot el que no hem fet, ho saps, em manca la memòria, se'n va lluny, molt lluny. Atureu les hores, si us plau, tots volem una mica més, que després no hi haurà res. Potser sóc el nen que no vol anar a l'escola. Pot ser, supliquen 5 minuts més. Tot el temps que hem perdut malgrat tot el que no hem fet, ho saps, em manca la memòria. Una mica més. Tots volem